तत्व जिज्ञासु सज्जनों, श्रीमत स्वामी विद्यारण्य जी महाराज द्वारा विरचित पंचदशी के ध्यानदीप नामक प्रकरण के 15वें श्लोक का विचार चल रहा है। शिष्य के द्वारा प्रश्न किया जा रहा है कि ज्ञानी के लिए तो ये प्रपंच मिथ्या है और मिथ्या बुद्धि के कारण तत्र इच्छा नास्ति चेत् तत्र यानी ज्ञानोत्तर काल में राज्य परिपालनादि जो कर्म है वो सब विषयणी इच्छा ही क्यों होगी, नहीं होगी, ये शंका मैत्रायणीय उपनिषद में बृहद्रथ राजा की कथा है और बृहद्रथ राजा को जब तत्वज्ञान हो गया, राज्य के प्रति, प्रपंच के प्रति जब मिथ्या बुद्धि हो गई, उसके बाद राजा को राज्य परिपालनादि रूप कर्म विषयणी इच्छा नहीं उत्पन्न हुई थी बृहद्रथ राजा को, त्याग कर दिया था उन्होंने। इस बात को लेकर के शिष्य ने कहा कि मिथ्या बुद्धि हो जाने के बाद तो फिर जैसे बृहद्रथ राजा है वैसे ही राज्य परिपालनादि रूप कर्म विषयिणी इच्छा ही नहीं होगी। तो कहा कि कोई बात नहीं, तरी मास्तु तत् मत हो इच्छा, हम क्या कह रहे कि कंपलसरी होनी चाहिए। गुरुजी कह रहे हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ज्ञानोत्तर काल में यानी जीवन मुक्त दशा में राज्य परिपालनादि रूप कर्म करे ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ध्यायन वा व्यवहारन वा, वो चाहे ध्यान करे व्यवहार करे, प्रारब्ध अनुसार वो भोग भी करे, कोई बात नहीं। यहां ध्यायन और व्यवहारन से ये नहीं कि वो ध्यान ही करे व्यवहार ही करे, ऐसा जरूरी नहीं। यथारब्धम अयम वसतु, जैसा ज्ञानी का प्रारब्ध है तद अनुसार वो ज्ञानोत्तर दशा में यानी कि जीवन मुक्त दशा में वो व्यवहार करे, उससे उसको कोई आपत्ति नहीं होती। योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा, भगवान भाष्यकार ने लिखा, वो यदि भोग भी करता हुआ दिखे तब भी वो उनका प्रारब्ध है, यदि योग करे ध्यान करे या व्यवहार करे तब भी वो प्रारब्ध है। लब्धम वा अथ न लब्धम वा, स्वल्पम वा बहुलम तथा निष्कामे नैव भोक्तव्यम सदा संतुष्ट मानस। ज्ञानी को फिर अल्प मिले या बहुत मिले, उनको तो वह निष्काम भाव से ही मिथ्या बुद्धि से वो भोग करते हैं। तो ये ज्ञानी की स्थिति इस श्लोक में बता दी। इस श्लोक के ऊपर व्याख्याकार ने कोई व्याख्यान नहीं किया है, इसलिए कि जो कथ्य बात है वो श्लोक से ही स्पष्ट हो जाती है, श्लोक से ही बात समझ में आ जाती है, इसलिए फिर व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। व्याख्या तो कठिनाई को दूर करने के लिए की जाती है, इस श्लोक को समझने में कोई कठिनाई नहीं है, सीधी बात है, शिष्य की शंका है और गुरुजी ने उत्तर दिया है बस। इसलिए व्याख्या करना समुचित नहीं समझा व्याख्या करने। अब हम 16वें श्लोक में चलते हैं, अवतरण को देखें। इदानीं उपासकस्यातो वैषम्यं दर्शयति। इदानीं उपासकस्य अतः वैषम्यं दर्शयति। ये अगले 16वें श्लोक का परिचय कर रहे हैं। 16वें श्लोक में भी जो उसमें तीन श्लोक के तीन हिस्से होंगे श्लोक के, उसमें प्रथम हिस्से का ये अवतरण है। इदानीम उपासकस्य अतः वैषम्यम दर्शयति। इदानीम का अर्थ है अब, अग्रिम श्लोक में। उपासकस्य उपासक का, अतः यानी ज्ञानी से, अतः यानी अस्मात् ज्ञानिनः, ज्ञानी से वैषम्यम, उपासक का ज्ञानी से वैषम्य है वो दिखा रहा है, यानी उपासक और ज्ञानी में क्या भेद है, क्या फर्क है, क्या विषमता है, वो दर्शयति यानी दिखा रहे हैं। अगले श्लोक में भी केवल पूर्वार्ध में जो वसेत तक ग्रंथ में ये बात कह रहे हैं, इस श्लोक के व्याख्याकार के अनुसार तीन हिस्से बनेंगे। उपासकस्तु सततम ध्यायन्नेव वसेत, यहां तक एक हिस्सा, फिर यतः ध्यानेनैव कृतं तस्य ब्रह्मत्वं, यहां तक दूसरा हिस्सा, विष्णुतादिवत, ये हुआ श्लोक का तीसरा हिस्सा। ऐसे तीन भाग व्याख्याकार ने इस श्लोक के किए हैं। तो ये उपासक और ज्ञानी का जो वैषम्य है वो प्रथम हिस्से में बता रहे हैं, ज्ञानी और उपासक के विषमता में जो उपपत्ति है वो दूसरे हिस्से में बता रहे हैं, और ज्ञानी और उपासक में भेद को चरितार्थ करने के लिए जो दृष्टांत बताया जा रहा है वो श्लोक के तीसरे हिस्से में होगा। इस तरह से व्याख्याकार ने ये तीन हिस्से किए। हम उच्चारण करते हैं, उपासकस्तु सततम् ध्यायन्नेव वसेद्यतः, ध्यानेनैव कृतं तस्य ब्रह्मत्वं विष्णुतादिवत्। तो श्लोक का पदच्छेद बता रहे हैं, उपासकस्तु है कि नहीं, उसमें उपासक तू को अलग कर लीजिए सततम। ध्यायन नेव है, उसको अलग कर लो ध्यायन एव। फिर वसेत, ये यहां तक एक भाग हुआ श्लोक का। फिर यतः, वसेद यतः है कि नहीं, वसेद को अलग निकालेंगे और यतः अलग निकलेगा। उत्तरार्ध में देखो ध्याने नैव, उसको अलग करोगे तो ध्याने न एव होगा। कृतम तस्य ब्रह्मत्वम, यहां तक दूसरा भाग हुआ श्लोक का। विष्णुतादिवत, ये हुआ तीसरा भाग, दृष्टांत है। तो जैसे कहा अवतरण में कि उपासक और ज्ञानी का वैषम्य दिखा रहे हैं प्रथम भाग में। प्रथम भाग है उपासकस्तु सततम ध्यायन एव वसेत, यहां तक है न? तो ये जैसे श्लोक में जिस क्रम से है उसी क्रम से ही उसको वाक्य में देखना है, आगे पीछे कुछ पदों को करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही वाक्य के रूप में ही है। कहा कि उपासकस्तु सततम ध्यायन नेव वसेत, ये कहा। देखिए ज्ञानी में और उपासक में क्या फर्क है। ज्ञानी के लिए तो कहा कि ज्ञान होने के पश्चात प्रपंच में जब मिथ्या बुद्धि हो गई उसके बाद ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता है। वो ध्यान करता हुआ रहे, व्यवहार करता हुआ चाहे जीवन बिताए, राज्य परिपालन आदि कर्म करे, या गिरी गुहा आदि में जाकर के ध्यानमस्त हो जाए, उसके लिए कोई विधि नहीं है। उपासक के लिए तो कहा कि उपासकस्तु सततम ध्यायन एव वसेत, जो उपासक है उसके लिए कहा कि वो तो सततम, उपासक तो सततम यानी निरंतर ध्यायन एव वसेत, उनको तो ध्यान करते हुए ही वो जीवन यापन करे, ध्यान उनको सतत करना ही है, छोड़ना नहीं है। ये हुआ फर्क। देखो उपासक और ज्ञानी में ये फर्क है। ज्ञानी के लिए ज्ञान जीवन मुक्त दशा में कोई कार्य नहीं है, किंतु उपासक को क्या करना है, सतत जो है ब्रह्म का ध्यान करते ही रहना है, वो छोड़ नहीं सकता है उपासक। और उपासक ब्रह्म का ध्यान किस प्रकार से करना है वो आप लोगों को याद है, कहां आ गया, वो पीछे आ गया। उपासक के लिए जो उपासना का स्वरूप है वो देखो, आप लोगों को पीछे ले चलते हैं 73वें श्लोक में। देखो वहां जो है उपासक के लिए जो है उपासना का निश्चय कैसे करना है वो बताया। आनंदादि भी अस्थूलादि भीश्च आत्मा अत्र लक्षितः अखंड एकरसः सो अहम् अस्मि इति एवं उपासते। ये उपासना करनी है। क्या करना है, श्रुतियों में जो एक अखंड रस आनंद आदि और अस्थूल आदि गुणों से जो लक्षित जो आत्मा है वो आत्मा मैं हूं, इस प्रकार की उपासना करनी है। ये उपासक के लिए बताया। उपासक भी यही कहता है कि सोहम अस्मी, वो ब्रह्म मैं हूं। अखंड एक रस, आनंद आदि गुणों से युक्त, अस्थूल आदि गुणों से युक्त जो आत्मा है वो मैं हूं, इस प्रकार का ध्यान करना है उपासक के लिए। तो उपासक भी कहेगा कि वो ब्रह्म मैं हूं, इस प्रकार का ध्यान करेगा। ज्ञानी भी, ज्ञानी को भी अनुभव कैसे होगा? सोहम अस्मि, वो अहम ब्रह्मास्मि, किंतु दोनों में फिर भी फर्क है। ज्ञानी को भी अहम ब्रह्मास्मि ये अनुभव है, और उपासक के लिए भी कहा कि अखंड एक रस, जो ब्रह्म है वो मैं हूं, ऐसा उनको ध्यान करना है, उपासना करनी है। यहां आकर के प्रश्न उठा कि फिर दोनों में फर्क क्या है, ज्ञानी और ध्यानी दोनों में फर्क क्या है? तो इस श्लोक में बताया कि उपासकस्तु सततम ध्यायन एव वसेत। उपासक के लिए तो सतत ध्यान करते हुए ही रहना है, ध्यान सोहम अस्मीति। देखो अब ये जो पंक्ति है इसके ऊपर व्याख्या करने कोई व्याख्या नहीं की है, इतनी पंक्ति के ऊपर, क्योंकि ये श्लोक से ही अर्थ स्पष्ट हो जा रहा है कि उपासक को तो सतत ध्यान करना ही चाहिए, उसको ध्यान छोड़ना नहीं है। अब प्रश्न होगा कि ज्ञानी के लिए तो कहा कि जीवन मुक्त दशा में कुछ भी नहीं करना है, और उपासक के लिए क्या कहा? कि सतत ध्यान करना है उसको। तो आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों, क्यों ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है और उपासक को सतत ध्यान क्यों करते रहना है, ऐसा प्रश्न होगा कि नहीं? तो देखो नीचे, तत्र उपपत्ति माह, ये जो दूसरा भाग है कि श्लोक का, उसका अवतरण देखो व्याख्या करने नीचे लिखा, तत्र उपपत्ति माह, ये है कि नहीं? वो श्लोक के दूसरे भाग का अवतरण है। इसका अर्थ है तत्र, तत्र यानी ज्ञानी, ये उपासक को सतत ध्यान ही करना है, ये जो कहा क्यों ऐसा, क्यों उसको सतत ध्यान ही करना है और ज्ञानी के लिए क्यों कोई कर्तव्य नहीं है, दोनों अहमस्मि मान रहे हैं, ठीक है कि नहीं? तो दोनों में ऐसा भेद क्यों? तो उपपत्ति बता रहे, देखो यतः इति, श्लोक के इस हिस्से से यतः इति, तो यतः इति कहां से शुरू हो रहा है? देखो श्लोक में पूर्वार्ध के अंत में यतः है कि नहीं, वहां से, और नीचे यतः ध्याने नैव कृतम तस्य ब्रह्मत्वम्, ये पंक्ति जो है उपपत्ति है। तत्र यानी इस विषय में, उपपत्ति में आह, उपपत्ति का अर्थ है युक्ति बता रहा है, कारण उपपत्ति क्यों ऐसा है। तो कहा कि यतः ध्यानेन एव कृतम तस्य ब्रह्मत्वम्, ये श्लोक की पंक्ति। अब इसको वाक्य में बिठाओ श्लोक पदों को, तो होगा कि यतः, ऊपर से ऊपर अंत में यतः है उसको पहले लीजिए, यतः नीचे तस्य ब्रह्मत्वं ध्यानेन एव कृतम्, ये पंक्ति हो जाएगी, यतः तस्य ब्रह्मत्वं ध्यानेन एव कृतम्। उपासक को क्यों सतत ध्यान करते रहना है ब्रह्म का? तो कारण बताए, यतः मने क्योंकि, हिंदी में बोलते ना चूंकि, तो यतः का अर्थ है चूंकि, इसलिए उसको ध्यान करते रहना है। क्योंकि तस्य ब्रह्मत्वम, तस्य का अर्थ है उपासकस्य जो ब्रह्मत्वम है, वो ब्रह्मत्वम उन्होंने ध्यानेन एव कृतम, उपासक ने जो ब्रह्मत्व है वो ब्रह्मत्व का संपादन उन्होंने ध्यान से ही किया, ज्ञान से नहीं किया, किंतु ध्यान, ध्यान से ही किया है। ध्यानेन एव कृतम, न तो ज्ञानेन, एवकार से आप ले लीजिए, न तो ज्ञानेन, ध्यानेन एव कृतम ब्रह्मत्वम। ब्रह्मत्व उन्होंने संपादित तो किया है किंतु ध्यान से किया है, ये कारण है। इसलिए उपासक को सतत ब्रह्म का ध्यान ही करते रहना है। अब ये जो दूसरी पंक्ति है नहीं, इसके ऊपर व्याख्या है। देखो, व्याख्याकार ने इसके ऊपर व्याख्या लिखी है, वो व्याख्या देखो, यतः इति के बाद पढ़ना है। यतः यतः कारणात् तस्य ब्रह्मत्वं ध्याने नैव कृतं न प्रमाणेन भ्रमितं। यहां तक जो ये व्याख्या है नहीं, वो ये दूसरे, ये जो अभी पंक्ति की व्याख्या है, यतः ध्याने नैव कृतं तस्य ब्रह्मत्वं, ये श्लोक का जो दूसरा हिस्सा है उसकी व्याख्या है। अब आप चाहे तो इसमें अंडरलाइन कर सकते हैं दूसरी पंक्ति की। दूसरी पंक्ति में सबसे पहले यतः आया है कि नहीं, तो देखो यतः इति के बाद है यतः, और तस्य जो है उत्तरार्ध में तस्य है कि नहीं, यतः कारणात् तस्य, तस्य है वो मूल का, ब्रह्मत्वम भी है कि नहीं उसमें, ब्रह्मत्वम, ध्याने नैव भी है, कृतम कृतम भी है, और इस पंक्ति में जो एव है, एव से ग्रंथकार का अभिप्राय है कि ध्यानेन एव न प्रमाणेन, एवकार के पीछे अभिप्राय है न प्रमाणेन प्रमितम। तो इतनी जो, इतना जो व्याख्या ग्रंथ है उतने में इस पंक्ति का सब शब्द आ गए। अब आप उसको पढ़ेंगे तो वाक्य के रूप में आपको दिख जाएगा। देखो, यतः तस्य ब्रह्मत्वं ध्यानेन एव कृतम। यतः मने चूंकि, यतः का अर्थ देखो व्याख्याकार ने कर दिया कारणात्, यतः का अर्थ है कारणात्, यानी इसलिए, इस कारण से कि तस्य ब्रह्मत्वं ध्यानेन एव कृतम। तस्य ब्रह्मत्वं यानी उपासक का जो ब्रह्मत्व है वो उन्होंने ध्यानेन एव कृतम, ध्यान से ही उन्होंने वो ब्रह्मत्व किया है या संपादित किया है। ध्यानेन एव जो कहा, एव के पीछे ग्रंथकार का क्या अभिप्राय है, तो कहा कि न प्रमाणेन प्रमितम, यानी कि उपासक का जो ब्रह्मत्व है वो प्रमाण से प्रमित नहीं है किंतु ध्यान से, ध्यान से कृत है, प्रमाणेन प्रमित नहीं है। और ज्ञानी का जो ब्रह्मत्व है वो प्रमाणेन प्रमितम, प्रमाण से प्रमित है, उपासक का ध्यान से प्रमित है। ये भेद है ज्ञानी में और उपासक में। ये दोनों भेद होने से ज्ञानी के लिए तो ज्ञानोत्तर काल में कोई कर्तव्य शेष नहीं है, उसके लिए कोई नियम नहीं है कि वो ध्यान ही करे या व्यवहार ही करे, ऐसा कोई नियम नहीं है। उपासक के लिए कहा, देखो व्याख्याकार में, अतः ध्यायिना सदा ध्यानम कर्तव्य मित्यर्थः। तो श्लोक ये जो अभिप्राय हुआ इस पंक्ति का, अतः यानी अत का अर्थ होगा कि जिस कारण से उपासक ने ब्रह्मत्व ध्यान से ही संपादित किया है, प्रमाण से नहीं, अतः ध्यायिना सदा ध्यानम कर्तव्यम। ध्यायी यानी उपासक को सदा ध्यान ही करना है, ठीक है कि नहीं? अब इस बात को समझाने के लिए दृष्टांत बता रहे। देखो श्लोक का तीसरा हिस्सा, तीन भाग बताए थे कि नहीं पहले में, तो तृतीय भाग है। देखो व्याख्याकार लिखते हैं इसका उत्तरण, तत्र दृष्टांत, ये जो है ये तृतीय भाग है श्लोक का, उसका उत्तरण है। तत्र दृष्टांत, तत्र यानी इस विषय में दृष्टांत है। तत्र का अर्थ होगा कि ध्यायी को सदा ध्यान ही करना है, इस विषय में। तत्र का अर्थ होगा इस विषय में दृष्टांत बता रहे थे, क्यों कि उसका वो प्रमाणिन प्रमित नहीं है किंतु ध्यान से कृतम, इस विषय को समझाने के लिए ये दृष्टांत है। दृष्टांत है विष्णुतादिवत इति, ये दृष्टांत है श्लोक में, तृतीय भाग में है कि विष्णुतादिवत, ये दृष्टांत हो गया श्लोक में। तो विष्णुतादिवत ये इतना ही दृष्टांत का उल्लेख है। अब देखो व्याख्याकार विष्णुतादिवत इस दृष्टांत का व्याख्यान कर रहे। देखो यथा स्वस्मिन् ध्यानेन संपादितस्य विष्णुत्वादेहे पारमार्थिकत्वं नास्ति तद्वत् इत्यर्थः। ये दृष्टांत का विवेचन हुआ। यथा मने जिस प्रकार से स्वस्मिन् ध्यानेन संपादितस्य विष्णुत्वादेः पारमार्थिकत्वं नास्ति तद्वत् इत्यर्थः। विष्णुतादिवत का अर्थ है देखो विष्णुत्वादेः, स्वस्मिन् ध्यानेन संपादितस्य, स्वस्मिन् यानी अपने में, उन्होंने जो ध्यान से संपादित किया गया विष्णुत्वादि, विष्णु बुद्धि है, शिव बुद्धि है इत्यादि, जैसे शालग्राम में विष्णु बुद्धि है, शालग्राम में विष्णु बुद्धि, वो ध्यान से संपादित है कि ज्ञान से, बताओ? ध्यान से संपादित है शालग्राम में विष्णु बुद्धि। वैसे ही शिवलिंग में शिव बुद्धि, ये क्या है? ध्यान से संपादित है। पारमार्थिक है क्या? नहीं है ना? पारमार्थिकत्वम नास्ति, देखो विष्णुत्वादेहे पारमार्थिकत्वम नास्ति। शालग्राम की हम विष्णु बुद्धि से पूजा करते हैं तो शास्त्र प्रमाण से, शास्त्र की आज्ञा होने से, शास्त्र कथनानुसार हम उपासना करते हैं तो ये बात निश्चित है कि शालग्राम की पूजा से विष्णु की पूजा हो जाती है और विष्णु पूजा का फल भी मिलता है। किंतु शालग्राम विष्णु है ये बात पारमार्थिक नहीं है। प्रतीक उपासना हो, कैसी है? प्रतीक उपासना हो। तो जैसे ध्यान से संपादित विष्णुत्वादि जो है वो पारमार्थिक नहीं है, ठीक ये दृष्टांत है, वैसे ही उपासक ने जो ध्यान से संपादित किया गया जो ब्रह्मत्व है वो भी पारमार्थिक नहीं है। इसलिए अब टोटल बात ये हुई कि उपासक को सदा ध्यान करते रहना चाहिए। उपासकस्तु सततम ध्यायन एव वसेत, तो उपासक के लिए तो चाहिए कि वो सतत ध्यान ही करे। नहीं, वो पारमार्थिक नियम न प्रमाणेन प्रमितम। जैसे अभी कहा कि नहीं, शालग्राम में विष्णु बुद्धि वो प्रमाणेन प्रमित नहीं है, प्रतीक उपासना है। मान करके ये शालग्राम मानो विष्णु है ऐसा मान करके चलना, वैसे पारमार्थिक रूप से प्रमाण से तो वो क्या है, गंडकी नदी का वो एक पत्थर है, प्रमाण से तो वो क्या है, गंडकी नदी का एक पत्थर है बस। किंतु शास्त्र कहता है प्रतीक उपासना के लिए कि इसके अंदर विष्णु बुद्धि करके उपासना करे तो साक्षात विष्णु मिल जाए और उसके चरणों की पूजा करे, और उससे मिलने वाला जो फल है वो शालग्राम की पूजा से फल मिलता है, शास्त्र वचन है। किंतु प्रमाण से आप प्रमित करना चाहेंगे तो वो एक पत्थर विषय से ज्यादा नहीं है। समझ में आया कि नहीं? तो वैसे ही, और ज्ञानी ने जो अहम ब्रह्मास्मि जो उनका अनुभव है वो तो प्रमाण से प्रमित है, और उपासक ने तो ध्यान से संपादित किया इसलिए वो प्रमाण से प्रमित नहीं है। किंतु ध्यान करना है, वो ध्यान करे बस, वो उनका ध्यान करते समय जीव भाव समाप्त नहीं होगा, ठीक है कि नहीं, रहेगा। तो आप कहेंगे कि फिर उसको ध्यान ही करते रहना है क्या, ध्यान से मोक्ष? तो देखिए, ये ध्यान है किस लिए? ध्यान जो है वो आपको बताया था कि नहीं, बुद्धि मांद्यादि दोषों को दूर करने के लिए है ये ध्यान। कब तक करना? सिद्धांत में तो बुद्धि मांद्यादि दोष को दूर करने के लिए, जो वाक्यार्थ विषय अपरोक्ष प्रमिति में जो प्रतिबंध है उस प्रतिबंध की निवृत्ति के लिए ध्यान बताया जा रहा। यदि प्रतिबंध निवृत्त हो जाए तो उपासना के पश्चात वो अधिकारी ज्ञान का भागीदार हो जाता है। हाँ, प्रतिबंधों को दूर करने के लिए, बुद्धि मांद्यादि प्रतिबंधों को दूर करने के लिए वाक्यार्थ विषय अपरोक्ष प्रमिति की अनुत्पत्ति हो रही है तो उसकी उत्पत्ति हो जाए, इसलिए ये मोक्ष फलक उपासना बताई जा रही है। ये मोक्ष फलक उपासना डायरेक्ट मोक्ष प्रदान नहीं करेंगे, किंतु ज्ञान के द्वारा, ठीक है कि नहीं? ये बात हो गई अब इस श्लोक में। तो पारमार्थिकत्वम नास्ति तद्वत इत्यर्थ है। तो उपासना और ज्ञान में ये भेद है। अब अगले श्लोक में चलते हैं, 17वें श्लोक में। 17वें श्लोक में भी दो भाग है। व्याख्याकार ने इस श्लोक के भी दो भाग किए हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध का भी अवतरण अलग है और उत्तरार्ध का भी अवतरण अलग है। तो देखो, पहले पूर्वार्ध का अवतरण पढ़ते हैं। ध्यान संपादितस्यापि तस्य पारमार्थिकत्वं किं न स्यात् इति आशंक्य। ध्यान संपादितस्य वाग्धेनुत्वादेर ध्यान अपाये अपगम दर्शनात् न एवं इत्याह। तो इस अवतरण में शंका, शिष्य के द्वारा शंका की गई है, और शंका की व्यावृत्ति के लिए श्लोक का जो पूर्वार्ध है वो शंका की निवृत्ति में बताया गया है। शंका जो है वो व्याख्याकार ने उद्भावित की है शिष्य मुख से, और उत्तरार्ध को पूर्वार्ध को शंका के उत्तर के रूप में बताया है। अब देखो अवतरण में शिष्य ने शंका क्या की है। ध्यान संपादितस्यापि तस्य पारमार्थिकत्वं किम न स्यात्। अभी पीछे कहा कि उपासक ने जो ब्रह्मत्व है वो प्राप्त किया हो किसके द्वारा किया है, ध्यान के द्वारा, इसलिए पारमार्थिकत्व नहीं है, ये बताया अपने पीछे। तो शिष्य पूछ रहे कि ध्यान संपादितस्यापि, ठीक है वो उपासक ने ब्रह्मत्व को ध्यान से संपादित किया है, तो क्या हो गया उसमें? ध्यान से संपादित होने पर भी उसमें पारमार्थिकत्व क्यों नहीं हो सकता? शास्त्र कह रहे हैं, शास्त्र के कथनानुसार उन्होंने ध्यान किया है, तो ध्यान से संपादित होने पर भी उस ब्रह्मत्व में पारमार्थिकत्व किम न स्यात्। ब्रह्मत्व, उपासक का जो ब्रह्मत्व है वो पारमार्थिक क्यों कर नहीं है, ऐसा शिष्य ने प्रश्न कर दिया। नहीं नहीं, पारमार्थिक रूप से ब्रह्म नहीं है वो हाँ ध्यान उन्होंने ब्रह्म का, हाँ त्रिपुटी भी है, ध्याता ध्यान और ध्येय भाव है। नहीं नहीं नहीं, अज्ञान तो ज्ञान से अतिरिक्त संभव ही नहीं है, अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से अन्य किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। ये उपासना जो है वो बुद्धि मांद्यादि दोष की निवृत्ति के लिए है, उसके लिए है कि जिसको तत्त्वमसि महावाक्य सुनाने पर तुरंत अपरोक्ष प्रमिति न हो सके, इसके लिए ये ध्यान दी प्रकरण शुरू हुआ है, और उस समय जो है उपासना बताई जा रही है। जैसे समझ लो दो मित्र है, एक चित्र है एक मित्र है, दोनों परस्पर अभिन्न मित्र है, तो चित्र और मित्र दोनों पहाड़ पर चढ़ रहे, कहने लगे चलो एक बार पहाड़ चढ़े, तो चित्र तो शरीर से स्वस्थ था इसलिए वो तो बिना कोई आलंबन किए हुए ही वो चढ़े जा रहा था, किंतु मित्र जो था वो बीच में बैठ गया, कहने लगा कि ये बात तो मैं तो नहीं चढ़ पाऊंगा, बड़ा कठिन मामला। तो फिर चित्र ने कहा था मैं तो बिना आलंबन चढ़ जाऊंगा, तुम ले लो ये लाठी, लाठी लोगे तो तुम भी चढ़ जाओगे। मित्र ने लाठी उठाई, लाठी को टेकते हुए वो ऊपर चढ़ गया, तो चित्र को लाठी लेनी नहीं पड़ी क्योंकि वो स्वसमर्थ था, और मित्र को लाठी लेनी पड़ी क्योंकि शरीर से वो मंद था, शक्ति से मंद था, इसलिए वो स्वतः नहीं चढ़ पाया। वैसे ही जो ज्ञानी है, ठीक है नहीं? उनका तो ज्ञान, उनको अज्ञान की निवृत्ति हो गई, और पहले से ही वो अधिकारी है, इसलिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के द्वारा तत्त्वमसी महावाक्य का श्रवण कराए जाने पर सुनते ही उसको हम ब्रह्मास्मि अनुभव हो गया, अपरोक्ष वाक्यार्थ अपरोक्ष प्रमिति उत्तम अधिकारी को हो गई, तो उसको तो कोई सवाल ही नहीं है फिर कि वो उपासना करे, उसको तो फिर उपासना की आवश्यकता ही नहीं है। किंतु बुद्धिमांद्यादि दोष के कारण गुरु के द्वारा तत्त्वमसी महावाक्य का श्रवण कराए जाने पर भी अहम ब्रह्मास्मि इति आकाराकारित वृत्ति का उदय जिसको नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? बुद्धि मांद्यादि दोष के कारण। तो अब नहीं हुआ है तो उसको छोड़े थोड़ा रखना है, उसको ऐसे थोड़ा ना छोड़ देंगे गुरुजी। गुरुजी उसको कहेंगे कि तुम्हें बोध नहीं हुआ, तो कहेंगे नहीं हुआ। अच्छा तो तुम ये ध्यान करो, पहले ब्रह्म का ध्यान करो, मैं ब्रह्म हूं ऐसा तुम ध्यान करो, ज्ञान नहीं किंतु ध्यान करो। ध्यान करोगे तो जो है बुद्धिमान आदि तुम्हारे दोष दूर हो जाएंगे, और तत्पश्चात तत्त्वमसी महावाक्य सुनाते ही तुमको अहम ब्रह्मास्मि इति आकाराकारित वृत्ति का उदय हो जाएगा और अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी। समझ में आया? इसलिए ध्यान है, उपासना। अब शिष्य प्रश्न कर रहे है कि ध्यान से संपादित है उसको पारमार्थिक क्यों नहीं कहेंगे? पारमार्थिक क्या है? जो ज्ञान के द्वारा प्राप्त किया वो पारमार्थिक है, और ये ध्यान से संपादित ब्रह्मत्व है वो पारमार्थिक नहीं है। ज्ञान से संपादित किया ब्रह्मत्व पारमार्थिक है। अब शिष्य पूछे कि ध्यान से संपादित किया हुआ पारमार्थिक जो ब्रह्मत्व है वो पारमार्थिकत्व क्यों नहीं है? इस प्रकार की शिष्य ने आशंका की तो गुरुजी जो है उत्तर देंगे। देखो श्लोक के पूर्वार्ध में, किंतु अवतरण में उत्तर पहले ही बता दे रहे। ध्यान संपादितस्य वाग्धेनुत्वादेर ध्यानापाये अपगम दर्शनात् न एवं इत्याह। कहते हैं इसलिए ध्यान से संपादित ब्रह्मत्व पारमार्थिक इसलिए नहीं है क्योंकि ध्यान से जो संपादित चीज होती है वो ध्यान का ध्यानापाये अपगम दर्शनात्। जब जब आप ध्यान करेंगे तब तक ही रहेगा, ध्यान छूट गया तो ब्रह्मत्व भी छूट जाएगा। इसलिए जब ध्यान करेंगे तो ब्रह्मत्व रहेगा, ध्यानापाये ध्यान का अपाय यानी ध्यान निवृत्त होने पर, ध्यान समाप्त हो जाने पर, ध्यान का अपाय हो जाने पर ब्रह्मत्व का भी ब्रह्मत्व भी निकल जाता है, नहीं रहता है, अपगमन हो जाता है उसका। इसलिए न एवं माने वो पारमार्थिक नहीं है। वाग्धेनुत्वादि देखो, वाग्धेनुत्वादि क्या है? जैसे दृष्टांत है ये कि एक गृह है, गृह घर है, उसमें कई एक पदार्थ पड़े हुए हैं, घर में कई एक पदार्थ पड़े हुए हैं, वो आपको दिख नहीं रहे, दिख नहीं रहे। आपने दीप किया, दीप को प्रज्वलित किया तो वो पदार्थ आपको दिखने लग गए, ठीक है कि नहीं? और दीप बुझ गया तो वो पदार्थ भी समाप्त हो जाएंगे क्या? पदार्थ तो दिखने बंद हो जाएंगे किंतु उनकी विद्यमानता तो रहेगी घर में, आपको दिखेंगे भी नहीं। दीप जब तक था तब तक दिखे, दीप नहीं होने पर नहीं दिखे, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो पदार्थ समाप्त हो गए, ठीक है कि नहीं? किंतु दीप का अपाय हो गया तो दिखने बंद हो गए, ठीक है कि नहीं? ऐसे ही जैसे गृहादि को प्रकाश करने वाले दीप का नाश हो जाने पर, जैसे गृहादि का नाश नहीं होता है, वैसे ही जो है यहां पर ध्यान से संपादित जो ब्रह्मत्व है वो तो ज्ञान की बात हुई। ज्ञान से ज्ञान का प्रकाश होने पर वो पदार्थ जो है वो समाप्त नहीं हुए, किंतु यहां ध्यान घट जाने पर पदार्थ समाप्त हो जाएंगे, ये अभिप्राय है कि ध्यान है जब तक तब तक ब्रह्मत्व रहेगा, और ध्यान हट गया तो फिर जो है ये नाम रूपाकाराकारित वृत्ति का उदय हो जाएगा। वो फिर टाइम होके बताएंगे उसको। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।